مکه مکرمه کې مسلمانان چې کمزوري ډیر کمزوري او وهل کېدل او ټکول کېدل او احساس او تدیر او چتیږي تاسو په دنیا حاکمان یې حیرانتیا وا چې لکه بلال په شګو پروت ته او سمیه شهید شوا عمار و هلکیگی تکولکیگی یاسر شهید شو فکیح شهید شوا او دا سڈیر ملگری کافران و کورونو کی بنکڑی وی او راکیه او منگا بخولا خوخا بانی آزان کولی نشو بیت اللہ شریف کی منزو نشو کولی خپل سبق چوائی نو دار ارقم کی پپٹا وایو نبی علیہ السلام لسوک بوتللے نشو چې بوزو یا نو پپٹا باندی بوزو او وادر ادی خبر دا چه تاسو بطول دنیا را گی روئی حیران تیاوا دا آیاتون دی کتاب خارکا ان کی دی حقائق خارکای تا تار سخ خارکای ناتلو علی جا دا حقائق خارکای دی یو واقع پا زمن کی یو واقع کی خارکی مولانا رومی وی خوشترا باشد کی سر دل باران خوشترا باشد کی سر دل باران در آیت در حدیثی دیگران خوند آکی چه خپل در بل دبل چاپنم ذکر کی چه مراد دی خپل دل بر کی سوی آوی کی دبل چاپنم باندی دا اصل کی دا قیسا د نبی علیہ السلام او د صحابه او د ابو جهل د مکی والو خو الله ذکر کړه موسی او فرعون موسی او فرعون ذکر کړي د موسی او د موسی را تابعدارو نو د نبی علیہ السلام ملګری مرادی د نبی علیہ السلام ملګری او د فرعون نو د وخت غلط نظام مراد کی د خپل دور غلط دین غلط نظام او داغه حامیان او داغه خلق ابو جال او دا خلق بته مراد کی نادلو علیکا من نبای موسی دا کلیاتی دا چکل تطبیقو کی برحال حاضرہ و قرآن با ام پوئیگی او مخ بزین نادلو علیکا من نبای موسی فرعون بلاک بیانو متا تا ناشنا خبر د موسی او د فرعون بالکل رښتیا یعنی فرضی خبره نه ده او سه فرضی دا علاج نه ده د پاره دا قوم چې یقین کوي په وعده د الله باندې چې هغه وعده د الله باندې یقیني چې الله به دا کمزوري او دا غریبانان اوچتای او دا د الله میشن او دین د الله چې دا به کامیابیږي په دې یقین دی دا اللہ دین بوچتیگی او دا اللہ پا وعدو یقین دے چا اللہ رب العزت وعدہ کڑی دا چا انہ جندنا لهم الغالبون علا انہ حزب اللہ هم الغالبون تپار دا قوم چا یقین کئی پیا دین دا اللہ باندی او پا وعدو دا اللہ اول دا واقع لنڈا ذکر کئی مختصر خبائی کیا طول تاریخ چه ده نو اغر اوڑی شاول اللہ رحمه اللہ تعالی ذکر کردی دی دا اللہ رب العزت عجیب قانون نے اللہ چه انقلاب راولی و ده انقلاب پا طریقو کی یو قبض او بسط تے قبض داوی چه ظاہری اسباب دا چانا غستل او راټول اول تینا مال پہ کم کی وصلہ پہ کم کی قوت پہ سکی کم کی فدی سر اللہ انقلاب راولی ہر چی بینی قبض دروے بست بین چی کل دیولی دو چی زمان اسباب دل راټول کللو نو پوش چی دیر صدر کول غواڑی ورپسې بیا دا یو طریقه ده دویمه طریقه بسطی

غلط نظام، غلط نظام فرعون دی، غلط سیاسی طاقت حامان چی دی، حامان دا چه کمدنو غلط مذہبی طاقت تی، غلط مذہبی طاقت چاہ چه کمدنو خپل عقل او خپل سوچ او خپل دین اغا دا وقت دا فرعون دا پارا استعمالی، دا وقت دا غلط نظام دا پارا استعمالی، دا حامان دی. او قارون غلط سرمایداران نظام، اغا سرمایداری قوت تی، مالی قوت تی، دا کلیات قرآن ذکر کړي، دا اشخاص مو ګوره، دا فوزل کبیر کې شاسر قاعده ذکر کړي، دا قرآن اشخاص نه ذکر کړي، قرآن په اشخاصو کې کلیات ته څه کوي اشاره کوي، په اشخاصو کې کلیات ته اشاره کوي. وانوریا فرعون، دا غلط مازغو او غلط مذهبي طاقتو حامان چې دا وقت غلط نظام د پاره استعمالي دو، غلط نظام د پاره استعمالي دو. یو آیات ته معلومی او شل آیاتونه ورته نه معلوم، شاید خپل غرض آیات ته معلومی خداغه نه برکت بلا آیاتونه هغه ورته نه معلوم او ته نه معلوم. وانوریا فرعون و آمان، او خیمه فرعون و آمان تا او لخکر دو دیتا من هم دا دیا جزانو دا طرف نا آغا چه دیتی یاریدل، آچه کم یاریدل چه آغای صرفی کرو چه زمانگ دا نظام ختم نشی، اللہ رب العزت پر دیا جزانو دا لاسا دک غلط نظام سکی ختم نشی. او زواقی تفصیل شروع شو. واو اینا الہم موسیٰ، موسیٰ سره دو وعده شوی وی، یو وعده و چه تبا دا مور غیقل بیا رازی، دا مور غیقل بیا رازی، او دویم وعده و چه تا تبا رسالت ملاوی گی، رسالت ملاوی گی. بس دا فل تا قطعون آپلا دا دو رکو تا یو رکو دارو رنبائی دادا اول وعدی تفصیل لے دا اول وعدی او دارو سنائید دور و کوگانی داد کم دنو دا دویم وعدی تفصیل لے دا جائلوه من المرسلین بیاد آغین رستو درم رکو کی دا رنبائی مسئلے تفصیل لے چه فرعون خرکوم تباکوم غلط نظام ختموم او صحیح نظام راولم، آد آگی تفصیل لے. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو موئی چه کم زائی نتاو باسی اکی تبالی واپس کوم او تالا میشن او پروگرام در کوم چه دو وقت غلط نظام پہ ختم کی، دو وقت غلط نظام پہ ختم کی. موسیٰ دا غلط نظام رستے نہ توبہ کڑی دا چھ غلط نظام رستا نکوما نیکڑی وا اوین بے حکم تب ہم دا غلط نظام رستا نکھائے فلا تکونن زہیرا للکافرین او ہے نا او سڑکی میں واچول مرد موسیٰ لرا چھ پائے والا ورکاوان چھ گلو یری کی پتبانی نو کیک دا دلارا پدری آپ کی فالقی کیک دا دلارا پدری آپ کی او یاری گما چی دے بڑوب شی او غم مکاوا چی جدا شرانا زکا چی زوا پس کون کیم دلارا تا تا او گرزون کیم دلارا پیغمبر راوچت که دلارا فرعون والاو دا والا نای وعدا اللہ سنگ پورا کئی چی اللہ رب العزت موسیٰ دا مرغیگ لوا پس کئی اللہ رب العزت آغا چه کمدنو تام دغ شانتی دیو سمندر چپو سرا آغی سرا دل مقابله را ولی چه تا اللہ بیا مکی تا را واپس کی، مکی تا دی را واپس کی. موسیٰ پا سمندر کی چپی ہوا حالی او دی فرعون کور تا لارو او بیا چه کمدنو مور تا را واپس شو، مور تا را واپس شو. توم چې کمندونو د سمندر چپی وای او دا چې د وخت د فرعون سره ډغره وای الله رب العزت پر چې کمندونو خپل ځای ته راو پس کی

بس آیو تا قتل خو چې کله به کندن ورته چا خیال شو ان دې بزر چې کندن سارانی ټولل سکلو شور وکړلو فلا بس خشاک مشاک ټولل وسکلو شور وکړلو ازما کبانه وس کار مار شور وکړو چې بیا به ته چا فکر نو بیا به سندک ته قتل سندک په کوم طرف روان نه آیو ته بیا قتل او دین په ویدل چې دای خوردا په حرم نه علی المرازیا او قدرتی طور بس د سیننا د سیننا چې کم لخته او کم نهر شاهی کورنۍ تر آتاو شوو شاهی محل تا هغه شاهی محل تا یې نه راوسته او تفریح لپاره چې دا په کثیر شي بلې غاړې تا چې هغه چې کندنه د ابو ضرورت محلو چې کم د سیننا کم شاخ چې کندنه سره تر آتاو شوو شاهی محل تا بس درځي شو جوړ لخت سې دغه پاغې راتاو شو خورې وی راشه کته و دیږي هغه چې کندنه سیده په محل وردان نشو پیسې د کمې نه پټاو پاک کلاو آلته کې چې آلته لړو چې اوره سندک ته غوبل شو غوبل بلا خادمان شاهی محل له نوکران دي سنتریان دي وینځي غلامان دي آی سندک ته چلړو سندک اوچت کو پاغې کې مشاهده کوته نیولې دا شانتي چې څنګه دې لاس کو جوړ موسا چل جړاته ورته کړې جړاته ورته کړې خپل معصوم نه دور خپل دې معصوم اسم محببي زګه شیخ الحدیث ابراهیم الله فرمایل په دې ګناګ په خپل ګناګار نیو د ګناګار نظر په کم لګېدلې وي د ګناګارو نظر په نیوي لګېدلې په دې وجه نه معصوم قدرتي محبوبي دا ونی چې کله سپرلی کې اول څنګه شروع کی نو دا ډیره مزه کوي هغه و فرمایل څنګه په دې د ګناګارو سترګې نه لګېدلې په بیا وروسته ډیر خوان نه کوي مزګه د ګناګارو نظر په ډیره ولګي نو معصوم اسه محبوب یا محببي او بیا موسی او بیا چې ویل چې چاته دا چې والقيت عليك محبتا مني راغی به وی دیر کوله ده کنه وی دیر کوله دوبرو کوله ما شوم ده وی دوبرو کوله پوزه ده دوبرو کوله سترگه جو دا صفتونه دی پرغون خبر شو پرغون وی دا ٹک بن اسرائیل لالالا کرده ده آو دا دل دا سنگ راغی دا بن اسرائیلی ما شوم ده او دا غی ده دی یاره نچه سوکی مل نکی او دا مل که ختم که حال تو تا آسی بی بی وی سشه مل که بی بی و کنه شاد ملک و ملکا اغیو تا لا تقتلوه موجنی موجنی مون بزان للوی کو ارس چیری بل دلتا بزمان کو افمیشن باندی لوی شی دلتا بزان لمنگا لوی کو او سا جاڑی دتی سو خوب کولشی نسو گوڑا کولشی ورتکلی دی علی سکراو علی زنانا چی دل پایور کی موساوی پایور کی چی کم بسی نیتا چو نالی سی نا دا سرا چو سو کسی نیتا چی نائلی خلق راولی لی داد موسیٰ علیہ السلام خور پا کم را دن نجوا سی چل لی تو خول معشوم دی خوشی ننالی چا سی ننالی خواہ نالی او غوبل لی جاڑی آغی بی زمون محلہ کی گوشی نی ما خزد اکنا تو را نیکا خزد او چې کم معشوم خواہ نالی او چی آغی لگی خی کی تور که بکرس فاوالی تا سی زبا دا توقعی ما تاسو لگه پالی داگه پا کسا پایده نیشتی پا کسا پایده نیشتی آلی راولی سنتری لالو او دا موسیٰ علیہ السلام مورتا ورودا با آل تا پرغون دی کرا معشوم دی اگه لطه ور کلی شب زر رازا زر رازا زر رازا زر رازا اللہ والا زر دا تکلک کرده دخوا زر رازا زر رازا زر رازا رازا پرغون کار دی پرغون د سره وی کار دی چې کار دی پرغون د را پس راځي کنه ما به سنتری هم را لګي نه زمزه حالته معشوم دی تین علی دلته دی راولي زما سره کار دی چې زور پسې زم چې دا غي ضرورت ته نه زبه زما کاغي به راځي آسی پرغون ته وی خو بوې ځکه نه دی کې سبي زتی د اعلی موسی علی السلام په پرغون سور شو په پرغون سور شو راوستو بیبي دا لکته دې چا خوانا لی تاسو وګوري که تاسو خوای واغستنو ډیره خوي دا زمنګ ما شوم نه که تاسو خوای واغستن هغه چې کمونو چې څنګه ما شوم او ته خو هو د مورګې کوا دز لا غوډ شو بس مورګه ویوایلی دی بس خدای د پاره مې د لمور کوایلی وینا اوس دې و دا خپل چا خوانا لیو ما سره دور ټیمونه نشته چې تاسو له ما شومان لا بو ما و تاسو له خپل ځن کلک کله دې دا دا دا نه لمزه خیر دې کوم پیسې را کوی د دوه د تربیت د پاره تنظیم کوی او به کم دلا ګینه نکوم ګینه نکوم خیر دې دا به موږ مستقیل ضرورت در کو ما هانه خرچه به راځي د دبم راځي خو تاسو دې لوي کې منګلا بیا به چې کم نه ګورو لګه بیا به ګورو په موسی علی السلام مور په پیسې واغسته نه موسی علی السلام مور لې چې زه واجاږي ته خود نه دی چاغه بنی اسرائیل لالولو دا غټلې چا د فرعون ټول پیسې چا غټلې بنی اسرائیل ټول کار چا کو بنی اسرائیل کو او کو موسی علیہ الصلوۃ والسلام ورته پیسې واغسته نو چلو شو په دې هندو کو نه دوال غوړي دې کې څه دي چې ته چې کمنو پتی پسې لګیای چې فرعون مالې واغسته پر ډیر په فرعون خپکېږي فرعون مالې واغسته فرعون کوم کلی کارونه کړو چې ته د فرعون دا کوي سر وینځو سو فحرمنا علی المراضع او بند میکرل په دبانې چې کمندونو تویونه حرم حرمت باندې پوښی معنی باندې بند میکرل بند میکرل په دبانې چې کمندونو تویونه من قبل مخکې د مور د سینې د مور د سینې نه په ټولې سینې باندې کړم مخکې نو ویل مور فقالت ویل خوري هل ادلکم ای خبر کم تاسو لرا پداس یو کور والا وانی چې ساتي بدل رستا سود بارا او دی ودا غد پار خور خیر خواوی نو واپس می گذر را مور دتا د دې پارا چې سړی سستر کې دی سړی سستر کې دی هاي نو هاوی مفرد راول دی سی راول دی مفرد یو سترګې می سړی بل بتاو دی ها ویسا بهبیه دی نبی علیہ السلام په یو لاسمو صاحب حق کړی دا صاحب حبی نبی علیہ السلام په یو لاس دل دوم تقرع عینها تقرع یو سترګه سړاو بل چې کمنو سوا تو دا المسلمن سلم المسلمون من لسانه و یده دوړ لاس درځه خلاص کول یده ویل یده خو نه ویل یده خو نه ویل دا قاعده دا چې کم بدن کې کم اندامونه دووی دا غیر د پاره د مفرد کې غیر استعمالي اشاره دواړو ته وی خو صیغه د چا استعمالي د مفرد استعمالي د مفرد استعمالي لکه دا شو تکرر عینو اندغه شان د صاحب حبی دی دی او دا نو ګوري چې ما بخاری په آداب السلام کې څه کوم روایت راوړل دی چې عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما ته نبی علیہ السلام ته شهود وکاو واسکفتی بین کفای رسول الله صلی الله علیه وسلم او زمالا سنه د نبی علیہ السلام د لاسونو تر میانځو او دا امام بخاری په صافهی په باب کې راوړل دي د مصطفی صلی الله علیه ته کړل دي چې دا د مصطفی خبرو چې ما نبی علیہ السلام صلی الله علیه وسلم کو وکفتی بین کفای رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام دواړو لاسونو میانځ کې زمالا سو نو نبی علیہ السلام ور دواړو لاس ور کولو او نو مسعود له ور کړو هغه لم سور کړی دي دواړو ور کړی دي نیلوی صاحب رحمه الله په دې رساله لیکلې دا تاسو څنګه کور کوم رساله لې نه لوي دي پراتی دی هغه کیشته هغه دا اظهار الزین فی المصافحه بالیدین تقرعن او ولا تزن او غمن کی او پوهه شیدا بیبی چې یقینا وعده د الله رښتیا ده خو زیات دخل کو نه پوهیږي نه په تلې کې زرغونه لږ صبر خو تا کوا ولکن اکثرهم لا علمون خو زیات دخل کو نه پوهیږي نه او ظاهری اسبابونه متاثر کیږي پوری گنا ظاهری اسبابونه متاثر کیږي او د واده باندې یقین نه کوي چې څوک د الله رب العزت د دین مهنت کوي او د الله د دین دعوت چلی او د خپل دعوت په کامیابیدو باندې یقین نشته هغه په لکن اکثر هم لا علمون کې داخله او د هغه لپاره د موسی او د فرعون په واقع کې عبرت نشته دغه قران ویلی دی چې بده کې نه خېری لقوم یؤمنون دا بیانوم دا هغه چا لپاره چې الله په وعده سکی یقین کوي چې یقین یې نه هغه لپاره هیڅ نشته هغه سیدان للیګیاره دعوت چلے یقینو کا ولیکن اکثرم لا عالمون پاو کی چور سید موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جوان ایک پلیتا و برابر شو نوار مکرا دل رو پیغمبری او پویا دارو سنے خبر مخی کی یاد نبوت نمخی اللہ رب العزت ولد علم ورکڑو او پویاو چیز فیرونی نظام غلط تے دک کرنگی بدلہ ورکم نیکانو لا و دخل المدینہ تا داوس اللہ رب العزت دوی موادہ پورا کئی موسیٰ علیہ السلام و السلام آغا جے کم دنو دا فیرونی نظام نا متنفر دے دا فیرونی نظام نا متنفر دے و موسیٰ علیہ السلام لا دا نیکان و صحبت او نیک صحبت پکار دے او دے بچ کمدن و خلق سنگ راجم کئی سنگ براجم کئی چل زا کول ولسدی پکار دی دید پارا موسیٰ و مدرسی تا لگل پکار دی خوکا دے تر دا دا فیرونی کور سڑے دے کنا دا فیرونی کور کلوی شوے دے او کدغ شانتی دا فیرون پا چیتای بانی مدین تا سشی لاړ شي هدا به شاهزاده په حیثیت شي لاړ شي هدا به سفر د لاکړو کاکړو نوم خبره نشي او د به شاهزلاند په وخت یې نکی د سره به احساس د غلامای پیدا نشي او د به ګړی بيزي ونه سره ای بدل به تنظیم د چلولو چلو نو ورزي او په داسې طریقې الله وباسي د مصر نه چې تیخ تبان یې سکی وباسي چې و تخفي د مظلومیت احساس وسره پیدا شي او د سره چې کمونه لک د غلامه احساس شي پیدا شي او د ګړی او بزی او سری چې دی چې کمدنو د خلکو د راجمه کولو چل س کې زده کې کور شو کې میله سطه کال هلته مدرسه کې تیر کړل ویللی ته تو تیر بیا لسکلو خو د خلوي تللی او مدرسې ته دکه مخکې نه حکمن وایل ماو ته چړه را شي ویللی لس کاله تیرئ موسیٰ علیہ السلام خلوی تل دے او لس کالے تیر کردی او پدی لس کالے کی کورتا ہم نے دے راغلے کورتا نہیں راغلے تو او پکے تک سلام علیکم ار وقت روانی او پکے چکم دنو کورتا نہیں راغلے او لس کالے تیر کردی او نیک سڑی پا صحبت کی پاگی کی وقت تیر کردی گڑی بیزی سرولی دی دا دا موسیٰ علیہ السلام دا دویم وادی پورا کولو بندو بستے خدا مصر نه د وتو تدبیر دی اوس په طریقې وباسي فکر کاوه صورت څه ده ما کیږي موسی علیه صلوات و سلام په دغه کې پاتې کیږي او د فرعونی نظام نه طبيعي تور متنفر دی حکم هوا طبيعي تور څه ده متنفر دی چې دا ظالمانه نظام دی دی خلق غلامان کړی دی دا غلامی زمونږ نه کیږي طبيعي تور څه ده متنفر دی ابراهيم نو څه ده پیلی کنا ابراهیم نو سیده دی ابراهیم نو خاندان می سخ متنفره دی دینا فطرت بیدار دی اوس لگیا دی گرزی معلومات کی چه سه طریقی سر بدا نظام ختمو تا فرعونی نظام بسنگ ختمو آقا چه کم دنو با خبر اثریم کولی خلکو سرا او چه دا فرعونی با کلپ بنی اسرائیلی بانی ظلم کو دو بچه کمدنو دفام ده بنی اسرائیلی کولا حالانکه ده خود فرعون سر حساب ده ده آغای ده خوی ده چه کمدنو سکووی تاسو ده آغای خلاب پی آوازم سکو او چطاو یو رز پا دغا آوازو چطاولو که چرت یو غلط افسر یو غلط وزیر آغای چه کمدنو پا دی تریخی کیو و او آغا ورا سیدو ده موسیٰ علیه صلاة و سلام ده فرعونی نظام ده ختمولو داغی چې کمندونو طریقه کوي چې ګینی په دې طریقه وکیږي چې دا ظالمان بل ریکوما یو بل ریکوما دا طریقه نو دا مکی دورو په دې کې چې کمندونو ټارګټ کلینګ نقصان یو ځان خپل امن خرابولو خپل امن خرابولو الله رب العزت چې کمندونو موسی ته طریقو خودل چې د پزړه کې جذبه ده د پزړه کې چې کمندونو د مظلوم د مرستې یو احساس پروت دی یو جذبه پرتا ده نو دیس کول شي خودله تربیت پکار دی دلته څه پکار دی تربیت الله رب العزت هغه نظام نو ويستو مدین ته چې کمنو سکو ورسو الته نورم نفرت سی واشو چې نیک سړي صحبت کې پاتې شو نو دغه هم شو چلم زکو چلم زکو د تنظیم چلم زکو په دکه جذبه روان شو خو پروګرام مو سره شته دی نه الله وی جذبه ډیره خولي را روان دی په دغه جذبه باندې چې زما اوسه د خپل کام آزادوم په دې جذبه را روان شوی دی چې دا جذبه راوړه راړه ځان سره الله ولا پلار کې پروګرام ورکو چې دا واخلا او زوسو وصله ولوم سکړه ورکړه ویزا آیاتونه ول ورکړه چې فرعونی نظام به په کومه طریقه ختمای راغله ولته مقابله شروع کړه ودخل المدینة او دنه چې کومو خار تا الہین غفلتن د دې وجه نه قران کریم کې د موسی او فرعون واقع ده او زای په زای ده وشتلی را وشتلی ده او چې ګوري ته ټوله په مکی صورتونو کې ده ټوله په مکی صورتونو کې ده دا چې کمنو ده مهنت چل خیتا تا او چې د مکی دور لا کړه کا کړه نیو تیر کړی د مکی دور سخت چې کمنو نیو تیر کړی د مدنی دور مهنت به بنیاد ده هغه به چې کمنو راړتاویږي اور ارتابی کی هغه د کمندنو په صحیح مضبوط بنیاد باندې نهونه دی ولار ودخل المدینه علی حین غفلت او دنه شخارتا په وخت کمندنو نه خبرتیا او سیدون کو دی کی یعنی غرمی ته مخلق حرام کو سرکاری آبادای د بازار نه لګي بهر وی په دې بازار طرف ته شو راوی نبی آئے مندل پر ایک دو کسان چه جنگی کو یو بنی اسرائیلی و یو فرعونی و یعنی یو سبتی و بل قبتی و آ قبتی و توی دابا اوڑی اگو تے پیسی بسور راکا ہے بے نیدر کم پیسی تاو زمون غلامانی اگو تے زینو غلامان پدی بانی جنگو موسیٰ علیہ السلام راگو تو یو گردہ سے خبر دا چه دے مزدور دا کئی نو مزدوری والا سکا وارکاو تو دو دی طرح پونہ کئی دا زمون غلامان دي د سشي چې کم نه دغه د خو جنگو موسی علی السلام خلاصول کول خبره وکي کوله هغه فرغونی ځان د ډیر سوي زمي سرکاري سره تقریبا هر یو وړو کې فرغونی دی دا تاسو خیر ده الله هم چر سرکاري سړي سره واسطه مارا والا دا چاله دا ګوره مسلمانان دي او سره دې نه فرغونیان دي لکه دې سشي سلما خوینه ټول پر غونیانو دي بالکل حتا ک چپلاسیم نه مړه کوم چې سرکاري دی خدای دی وسره واسطه مراوله بس تا ته پته ولګی چې پر غونان دي کني دي بیا چې واسطه دی وسره راغلا دا بالکل پر نا ادم سرکاري سړیو دا بری تاول ولیو دا چلو مونږ چې داسیو موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته مکه ولګه بیا غر وو گزارونه ورکه هغه جزلا بنی اسرائیل بیا سور کی وزارن ورکی مکو دا تصداقه موسیٰ علیہ السلام دا تعدیب دا پارا یو سکی موسیٰ را اخلاص کو عدب دا پارا بس اغس خواب اصلاف کنکی نیولا جو درد او اتنا خرم موسیٰ علیہ السلام خو سملولو لنو دا کڑے موسیٰ علیہ السلام خو عدب والا ورکو چا لیکن سمجھا دا کار مکو فاستغاثو اللذی نو فریادو کو دته هغه کس چې ود د قبیلینا من شیاطی علی الذی په مقابله د هغه کس کې من عدوه چې کمنو د دشمنو فوکذو موسی نو سکور کدل را موسی علی السلام فیصله وکړه په دبان دی وې موسی علی السلام هاذا من عمل شیطان دار شیطان کار دی یو د ادب دی د خو کارونو نسبت خلق الله ته کې خزل خلق پډې را نرتا وي په بده بده کارونو نسبت شیطانی کارو یار سړې پکې مړ شو څو لانجه د سپکې سونه یې لانجه وي کوملاو نه نو دا مطلب چې کوم داسې د بیا د بای غوند کې کاری دا غې نسبت چاته کیږي شیطان ته کیږي نو دا شیطانی حرکت وي نو دا د ادب د وجه نه وي دویم هاذا دا جنگ دې دواړو دا دې دواړو دا جنگ شو نو دا شیطانی حرکت وي دا دواړو چې څوک دریم حازا دا سوک دے حد تر سوال دا شیطانی اثارو سوک پانے آن تور سڑے نمری تا موسیٰ دا قتل ارادہ ام نشتے سم نشتے قتل ارادہ او دا موسیٰ علیہ السلام سر آلہ دا قتل ام نشتا

یعنی دلته وعده وکړه ورپسې بیا چې کمونو سړی له څوک ور کوي دا موسی وعده کوي چې الله دا زما وعده را چې زبه د فرعونی نظام راسته نو کوم څوک چې د فرعونی نظام راسته کوي زبه د هغه معاون نه جوړیږم دا ځان سره یاد کړه دا غلط نظام راسته کول دا غلطی د مستقیل ګناه ده نو مکی دور کې وته دوم راکای چې غلط نظام رکن باندې جوړیږي او دا غلط نظام راسته باندې کوي لاغي سره ته تاییدونه کوي دعوت چلاوا خلق له زین سازی کوو بس دغه کار دی کمنیو باندې کنه باندې نه دی باندې فلن اكونا ظهيرا للمجرمين رضا بالکل نه کېګم مددگار د پاره څخه کم نه د مجرمانو یا دعا کوي چې الله ما چرې مددگار د مجرم مددگار مگر زوا یعنی چرې د مجرم مددگار مگر زوا چې زمانه چرته د غلط نظام او د غلط سړی مرسته فازوا فی المدینه ساره ک بخار کې خائفا یریدن کې یا ترقب انتظار کو دا انتظار کو چې خدای کوم ټیشن ما خبر علی چې سړی چا وجل دي چې خوفیه کیمرو براغسته ما خبر نه مراغسته او څنګه چلې اخبارونو کې سوې سار منادا کیږي سار خبرونه اخبار چاپ کیږي چې سړی وجیگا وجل شوی دی ته فرعونی غلط افسر ته شوی دی وجل شوی دی چا وجل دی دا انتظارونه کول چې یو څوک کې څوک ولر دي څه خبره کوي هغه وخت به دا خبرې وکنه څوک څه خبره کوي او منادی راغې دلچی والا راغې اواز کې چې سړی وجل شوی دی مجرم څوک ته انتظار یې کو دې خبرونو مبرونو څه کو جیو نیوز ډان ټي وی آی آر وای چې کوم یو باندې په پټه چلی فازوا فی المدینه ساره ک بخار کې یریدون کې انتظار یې کو د خبرونو انتظار یې کو فائز الذي احتیاط کوه د خپل ملګری نه باندې راس کار شي فائز الذي استان سره نا صاحب کیا کس چې مدد غوښته د دو پرون یا استفریغو فریاد کو دتا اک کس بیا فریاد کو اک کس بیا فریاد کو دا د ادارو طریقې کاری ادارو طریقې کاری چې دک کس سره پرون چا جګړه کړی وا او دې مړ شوی دی اوس دی کس سره سوک دی کس سره بیا جګړه جوړو چې دله مدد له سوک راځي نه دا جګړه څه ضروری نه وا چې دا چې کندنو یقیني وا دا فرضي جګړه وا دا فرضي او ډایلاګ کی جوړ کی یو خبر راوچته کی چې دی له سوک نن راځي په پته وولګي د انقلابی اشخاصو چې انقلابی اشخاص سوک کی دا د وخت د فرعون طریقې کار دی فرضي شخصیت پر اوچت کی کله به دی ملک نه راوچت کی او دومره به اوچت کی دومره به اوچت کی انقلابی اشخاص پر اوچت کی هغه په تد تربیت کی په خپل انډرګراوند چلا گیا آج کمنو لاړ شي ا محفوظی واقعا فائز الله دستان سره و انا صاحب کیا ډیر احتیاط پکار دی هر आवाज په سمزه هر आवाज په سمزه دا ضرورت نه شي هر आवाज انقلابی आवाज هغه اوچت شو هغه دی ټکی عادی ټکی ا منافق با موافق در نماز بهره چیز آمدانه نیاز आवाज به یو شانتی وي आवाज به یو وي خو یو به د الله د درد نه کوي د الله د دین په خدمت پہ کوي او بل به مقصود ځان نه مخه تسلیخ وي او به کسان کار کوي کسان به کار کوي چې کم کم کسان په دې راوچتی دي چې دا کم تحریک او دا کم کس بیک گراؤنڈ نه پیجنې پارام بس کینا غل کینا بس چې سوک نه پیجنې او سچ کم نه پیجنې کم درنا په آسان طریقه د الله رب العزت د دین مثبت طریقې سره بغیر چا د غلامای نه بغیر چا د انډر پرشر دا نه سخت خدمت کیږي بس اکا کوا اکا کوا ته په دې نه پړ چې ته به کم نه سالمه دنیا کې اسلامی نظام راول پدې څه نه پړ د خپل وس مطابق په محنت پړ خپل وس مطابق محنت باندې پړ فائز الله دستان سره او بلمس نو دای فرضی او جګړه جوړه کړې و دا به کمندنو تاریکونه راوالی دو پاټه راوالی او یو کس په کمندنو مظلوم ښکارا کی یو په کې مړ کی او ګوري با چې په دې باندې سوک راوچتی سوک پر راوچتی فائز الله دستان سره او بلمس یا استصرخو فریاد کو قال له موسی ویدتا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انک لغوی مبین یقینا تا غلطی کو ان کے صاف ہے تو غلطی کہے نو موسیٰ علیہ السلام ارادہ وکڑا چا مجرم لے گزار ور کی چا کم ظالم دے غلط ور کی گزار ور کی دیو وی چ خبر ما تے وکڑان اور تا خارج جڑ سکم مال راکی چ خبر ما تو کول جڑ سکم مال راکی ویخا پرون دی ابل ڈڑے تا کنن ما ڈڑے تا کہے جو درز اک سڑی دا خلاص کا خو کس معلوم ہو او کس معلوم ہو بس روغن تا کے ڈاڑی تا شو فالم مان ارادا بھار کلائے چھ ارادا اکڑا چھ حملو کی پاکس چار دشمن دے دے دوارو وقالا بیوالوٹا اے موسا آیت ارادا کہے چھ مڑکی مال را لکا چھ دے واجلے یو بند پرون یو نفس انیوس خاشے بلام سے پرون ان توریدو تیرا دن کہ مگر دې خبرې چې شذورا او پمل کې ثابت ماشه تیرا دن ته چې کمر د بدمعاشو بدمعاشانو پارٹی جوړه کې شي ثابت درد دې الا ان تكون جبارن مگر شه دې بدمعاش فزما کې او تیرا دن کہ چې شه دې جوړه کون کو نا جوړه کې خلق داخل کې چې وجل کې پرون دې ما باغه و جنن ما وځي دا ودی دې وځي څومره بلا خبرې کړې دا قران لاندې راوړي موسی علیہ الصلات والسلام جدا سو سڑے لار حالتے ہوئی چھے قسم معلوم کو قسم ایسا کو معلوم کہ سوکتے چھے ہوئی فیرون ڈائریک اڈر جاری کو سبابا خپائی خسڑے چھے کمدنو مسئلے ری گئی مڑی کی شوٹی کی شوٹی کی سڑے را گئے دے دربارنا موسیٰ علیہ السلام تہل ہوئی ملن کہے گا اللہ بری بندوبست کئی اس اللہ رب العزت بندوبست کی او تدبیر دے د موسی دا وتلو چې موسی علیہ الصلات والسلام د مصر نشی اوس وجا رجل اور هغه چې کمنه اوسړی مین خپل مدینه ته دلری طرف د خارنا چمنډي وهاله دا ما هغه سره او چې سورته مؤمن کې کوم رجل مؤمن هغه سره وې قال یا موسی نبی ویل اے موسیٰ ان الملایا تمیرون بک مامون دی عالم دو وجلو ارادہ اکڑا مامون دی عالم دو وجلو ارادہ اکڑا دو مامون دو دربار یو سڑے محل چت تاو خوتو اوی ویل یا موسیٰ دا تیز آوازیو کو دا عالم کور نزدیو دا آغا آواز تکو واوری دو نو آغا کور والا تو ویزلاڑا ذکر شرطا چه سو رسیدن آواز مخ کی رسیده لیو آغا ویزا ما تاوی چه ان الملائی آتمیرون بیک یا موسیٰ پسی دور سدی خدا دی کنن چه ان الملائی آتمیرون بیک بس آغا صرف یا موسیٰ ویلیو نور پور پسی آغا ہوئی چه سردارانو مشورہ کردی دا بس آغا علم پیٹا کوالی زانی بچو اے موسیٰ یقیناً سرداران مشورہ کئی تا تا چمڑ کی تالران اوزا زو تا یرو منا چگینی ستا صرف دباوم زو ما ستا دپار دا خیر خواهانونا اوات دا دینا فخرج منا اوات دا دینا خائفن یریدون کے چه انتظاری کو اوار چند اغنوی ویل واربا می ناجینی دا فیرون دا خبرونو دا دی انتظاری کو ناجینی خلاص کمال را من القوم الظالمین دا قوم چه کم دن ظالمانونا مفسرین ذکر کئی چه کل بنده اللہ رب العزت ارادو کی چه بنده زان لکی چه دا بنده زماشی اللہ رب العزت پا یو خطرناک واقع کی اخت کی چه دا دا طول مخلوق نا پی تام اکت شی او صرف دا چاشی موسیٰ سوڑو کے سڑے نو لکه موسی د فرعون د کور کسو زه دوم په ځان اعتمادو چې لکه زه خو د فرعون د کور سیمه کسمه نن سبا چې یو ایسی چو سره تعلقاتی ما چپس کلاو خرسی ایس مسئله نه ایس مسئله نه ده وی زمون کسانو سره تعلقات شته را خلاصی به تماشی ګرځي ایس پروايي نه په ټلیفون بوتو کی پلان کې پلان کې بوتو کی او کله وی په زمنګ چې ګمنه د فاطمه د روډ سره یارانه ده وی فاطمه روډ سره څه نه نه فاطمه روډ قاضی اعظم محمد علی جناح یاوی پنځه زاري نوټو ان زمنګ چې ګمنه د فاطمه روډ سره تاسو

دا موسی علیہ الصلوۃ والسلام کو زمون تشریح القران رحم الله او شاگرد رستم شیخ هم شاگرد ده رستم چې کوم مرکز د تبلیغی داغه مشرانو کړي نو هغه یو ځل وی زه په یو محله کې کلی کې یو محله کې درس کاو خلک بالکل خلق نه دا کې داسې بده شم کنه داسې چې سوای ما خو یو کور والا چې دا غیب د خدای د بارا بده شو او اکه سړی ما چې دا به د څنګه حکومت لګ وینه کې دا ویو شو داسې چې یو ځل د دک کې سړی زوی کوی ته پریوته او کوی ډیر کاتاو د چا مجال نو چې کوی ته سوکتل وي او دا سړی په خپل کور نو وزه خبر شوم زلاړه ویما زنانو ته وی زنانو چې استاد نه ویما چې نه تاسو دي وی چھوڑو که کتا پریوتر ہے اسیس نکی گی ویمائی چی بیٹری مال راکی ویمائی چی نو استاجی دی کوئی تا سو کزیده نیچی او پتن لگی او ویمائی دیر کتا رہی مائی چیر سے چی دی وی کچھ شو ما وڑو که خمڑو خو پیاغمی چی گھندنو پار سا پوریوتر و برابر وی وڑو که میرا او خیجو چی وڑو که میرا او خیجو اک کا کور وی اک سڑے چی کور تر آگے په خزه او ته چې کده دی مولا خلاف ته وکړنه سرمن باندې وباس وی اکد ټورن لوی موافق زما هغه شو وی په یو خدمت باندې په یو خدمت کوارت کې سړیو کوارت کې چې کمنو چرتا واقع د کوارت تنو سړی چې کمنو خلق مزلت روان د جمعې ورځ روان دی د یو زنانانه داسې د اوچت ځای نه ښکته خور طرف ته پیټ دا جامع مامي وخت نه کته څه شوی دي پری وته لیدي نا بای ته کمنه یو لکته وای بچی دا مال داراوالا مال بچی هغه وته بای ته مزنا وخت سره موږ اوس جامع بدلې کړې جمعې پرس کو کاټونو انو یوزي بلزي یو روان نه خو کول بس ګيري والا مزیدار ایو ابای موږ جامع دا کیږي موږ له زو ټیم نه وخت کیږي بل طالب جان او بل تبلیغي امیر صاحب بل بل دیکی اولک را روان دی خوخ کوله کارتنه چوله دی گیره میره خروله دی آقا تا اپای وی خولی اپای چه چلی ای بچه دا دا غران اکتا پریواتلی دی آقا چه کمدن زور داسی دلری نراتاو شو و غزایت و کزی دلگرانو آقا پیت ایرالا بیلا اپای چه تا بوتل دی چی بوزما بچه تا چه تا دی آقا تا ازو اپای موز لروانو ما ای خدای را داسی ما موز گزار کوا لکه دا نور چې خدای دې داسې موږ گزار کوا په دا سوخ نه راځه ما په مال چې کمنه چا پیټه روانه غوښ عبادت خدمت خلافت دا درې سپونه دي عبادت خدمت خلافت شاول عبادت شپ ته اطاعت او عبادت ته کنه دوی مور سره سپ خدمت خلق ته چې دې پس انشاء الله به خلافت درکې خلافت په الله رب العزت درکې دا اهمو موسیٰ علیہ السلام لاللہ رب العزت دا خدمت پر ذہن کیا چھو لے حجا قال ما خطبکما بیویل صد خیال ساسو قالتان وغیوتوی لانس کی منگاو بنوار کو سارولا تردی پوری چواپسی داشت پنکیان موسیٰ علیہ السلام لکساونی و چی تاسو دم را حیانا کی بیادو کور نسل راوزی لگا سوال رات کنا دا لکه پټ غونډه کې سره اته سوال هغه وته و ابو نا شیخون کبیر زمنګا بابا یو نیک بزرگ دی خو بډا دی شیخون کی نیکه ته اشاره ده او کبیر کی عمر ته صدا اشاره ده چې نیکوم نه او نیک سره دی بزرگ دی و ابو نا شیخون کبیر زمنګا بابا چې دی هغه دی بډا ډیر انیک سره دی بډا بزرگ دی ډیر فسقالهما موسی علیہ الصلوۃ والسلام پیرا همراغه نو به اوس کاولید دې دواړو لپاره هغه کوم ډیر غټو په ډیرو کسانو برابر استل شو موسی علی السلام یواز راوې استه بیا دې کم دنو واولې الی ذل سوریتا په موسی بس تیر شوی سو په موسی باندې تیر شوی حافظ شیرازی ذکر کوي وی شب تاریک بی می موج بغردا به چونی حائل شب تاریک بی می موج بغردا به چونی حائل خجا دانند حال ما سبک ساران سائلها یو زیت پر سیدو کی دیر سخت رازی دیر چه کندن سخت رازی تیارش پوی ده چپی خطروی او خطرناک غلیوی ده ساحل ته چې کم اسانه والا سہولت پسند خلک هغه په ساحل ولاړی اگر اغه اړ د ساحل والا نه خبر وي چې په دغه یو ستیر شي وي په دغه یو ستیر شي وي ځکه هغه وي وی الا یا ایها الساقی ادرک اسن وناولها الا یا ایها الساقی ادرک اسن وناولها کہ عشق از اول آسان نمود پولے افتاد مشکلها ساقی جامتاو کا کہ عشق از اول آسان نمود پولے افتاد مشکلها تعالی محبت دعوی کول آسان نی خسر تر سید اللہ آسان کارو ندے دا دے کمدنو دو اسپنی نینی چٹل نی موسیٰ بانی بس تیر شوی کہ قالانوی ویل وربا می انی لیمان زلتو یقینا ذا پاغا د پار داغ سوچ نازله تب ما باندې صفایده نو محتاج هم وته نور اعلی الله ول دوا قبول کړم فجات یداهما رال د ته یود دی دواړو چتلا چ کم نو په حیا باندې اعلی راوړو سورا و په حیا ډیر زیات حیا نا کا د حیا نا کی جنید تک نه پته لګي تام شی جدات لا چ کم نو په حیا باندې الله صفات په حیا کړی او تک سره صفت د حیا کړې ده قالت وی ویل ان ابي يدوکا یقینا زما بابا را غواړی تعالی را زما بابا غواړی تا د دې لپاره چې مزدوری ده چې در کی تعالی را مزدوری ده هغه چې وبدس کولې په موږ باندې وای موسی علی السلام ته وی چې ان لا ناخذ علی المعروف اجرا موږ په نیکه اجر نالو دا ما د الله د رضا لپاره سکولې منګ په نیکه باندې سناخلو مزدوری نالو هغه وته وی ودا زمونږه دغه اصول دي چې مونږه دغه ورکو مل مستیا سکو ورکو مونږ اولاد د ابراهیم یو دغه د مدین چې ده صدا د ابراهیم علی السلام د زوینو مو د بلی بیبینه زویو داغه نوم سو مدین او د مدین هغه جوړ کړو صدا د ابراهیم علی السلام اولادو دا خارم منګه د ابراهیم اولاد یو منګ مل مستیا ورکو هی موسی علیہ الصلوۃ والسلام د نیک سړی د اراده په مولا روان شو چاغه او د خپل بابا ویلو چې زما بابا نیک سړی نو د نیک سړی د ملاقات په نیت شو شو سزا بزرګ سر وسو کو هر کله چراغ د خواته وقص علی القصص او وکړه د بیان موسی علیہ السلام ته ټول د سړی حالوي دا څه چلو دا څه چلو ما سره وځل نو اوس پر غونډه ډر جاری کړې ما وځنی لا کنه ان زه راغلې هغه ته بس مې ریګم دلته وزا غیره ده دلته د فرعون ډر چلیږي دا جدا سٹیټ دی لا تغم مې ریګان جو تمر القوم الظالمین خلاص شو ته کوم نه قوم ظالمانو نه دا غینې د خلاصونو مونته قالت اغه جنا قوته وي جنا قوته وي ویا بابا صد په خوانه وای چې یو مزدور په کار دی مزدور په کار دی خو نیک سړی نشته نیک سړی نشته نو د دنه ښه سړی نشته دا نیکوم دی ورسره برابر دی وې یو د دې دوارونه یا به ستاجرو اے بابا په مزدورایونی ودلره په مزدورای باندې دلرهونی وا یقینا غراغه څوک چې په مزدورای نیوي طاقت والے دې زکه بوکای आवाज راستره د مالی دلې اول امین امانتدار دی امانتدار دی زکه چراتو نو په لار باندې ما ته ویلو چې زبه د نمخ کې زما ته د شان لار خایا او ته په زمان نه مخ کې چې زه تا ته ونو ګورم زما په تا نظرونه لګي نو امانتدار دی ما امانت هم لیدلې ده القوی الامین عمر رضی الله تعالی عنہ د بیت المال او خانو باندې تل لګولو او مال شکول لګیاو خدمت کو کنه مال شکولې انو او علی رضی اللہ تعالی عنہ ته دا څو کتلو علی رضی اللہ تعالی عنہ ته وی وی امیر المؤمنین د دې یاد دی کوله مزداق ته چې ان خیر من استاجر القوی امیر دا زمون خمل دور دی منګه مزدور نیولې ځ الله ان خیر من استاجر القوی الامین قال ان هو انی اريد یقینا ذی اراده کوما ان انګه اګه ادب نه تیا اغه اغه ته وی هغه نیک سړی عام تفسیرونه شعیب علی السلام نوم لیکي دی زبان دی شاغاس د موسی علی السلام سر بابا چو نو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام مولانا عبد الرحمن سیواروی رحمہ اللہ تعالی اگر تاریخ پرانا کی او د شجرنا سب بنیاد باندې کم دنو هغه وی چې شعیب علیہ السلام ډیر مخ کی جوړی دي او دغه سره برغ ناراضی نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام سره هم سره ناراضی نو دا یو بل نیک سړیو یا پیغمبر یا نیک بزرگو ناغه ته وی هغه نیک بزرگ چې توای چې مزدوری نه وازی ځان لزم کوما سما زوی نه سما چې زوی میشو ان یریدو یقینا زیرادکم ان انکه حکم چې زپنی کا در کم تعالی را یو د دې ډولونو نه چې دادی خو به دې شرط انتا جرنی سمانی ایجاد چې تما زوریو کې ما سره اتکالا اتکالا را سره مزدوریو کې داوت کندنو پکې شرطی چې ما ورو غټي او بیا ته د مار ورکولو لایق شي یا داغه جدا شریعت دا جدا دی الا انتا جرنی سمانی ایجاد فائنت پم تاشرن دا الله رب العزت موسی تربیت کی مولانا سندی رحم الله تعالی فرمای چې مختلف طبیعتونو والا مختلف طبیعتونو والا په یو همسا باندې دا چې کمندنو عادت کولو چل زده کی چې دا تعلیم کی د بیزو د ګړو مختلف طبیعتونه څوک یو شانتی څوک بل شانتی هغه په یو لخت باندې برابر کی بیا په یو شپېلی چې شپېلی وته وي راتاو شي مزه نوې دا شي دا دې پلشه چې دا موسی علیہ السلام د تنظیم او تربیت چل زده کی فائنات ممتاز هر پیغمبر کې ډېر سرولې الا انت اجرنی سمانی احجاج پدې شرط چې ته کوم درو مزدوریو کې زما سره اتکالا فائنات ممتاز رن کته پورا کې لسلرا فمن اندک مدارې طرف استانا فما اوریدو دا اتم کامل نیټه وا او دا لس شوی نو کمال الکمال دا په کمال کې کمالو فما اوریدو انا شکالیکا او زیرادن حکومت سختی راو کم پتا بانی یعنی تاو پا زور بانی چه کم دنو لسو تا نفاتی کم کتو پا خپل اخو خپاتی کی گی خرگی نیز بدر بانی زور ساتا جدنی زردہ چوبا مال را کدا اللہ خوخ شدنی کانونا موسیٰ علیہ السلامت ہوئی دار زمان استاد ترمیاندا چه پا کم یوانی داغ بانی نیکان دی دوارا ملکلو تا پا کیجت نیشتے آئی امال جلین کم یو پا دوانی ٹوکی چیزا چه کم دنو پورا کم نبوی زیادتی پا ما بانده نبوی زیادتی پا ما بانده یو خبر اداو آورا موسیٰ علیہ السلام پیرغون والا تربیت کرده خوزاہری نعمتونا چه کل مشقتون ده سفر برداشت کرل نو اللہ والا نعمتون زاہره و سر باطنه هم ورکل باطنه والا هم دنیک سڑی پا تربیت کی ورکل دوی ما خبر اداو آورا کامل چوی کامل سړی چې د چا د دین د خدمت اراده وي او چې ما د دین خدمت وکړي نو لا یکون زمانیا ولا یکون مکانیا اغه زمانی او مکانی نه وي یعنی یو ځای باندې ټیک نه وي چې بس به دا ځایم په یو ځای باندې خرچ نه وي په یو علاقه هم خرچ نه وي او ولا یکون زمانیا په موسم په سیم خرچ نه وي چه پلانکی ده موسم خره بس آغا ده وزان لمدرسه جوڑه کن آغا ده کمدنو ده اللہ والی چه کم ده ده اللہ رو دین خدمت کیگی او ده ده ده کمدنو دینی فائده کیگی بسل تروانی چه کم ده ده ده روحانیت تربیت وی او ده روحانیت چه کمدنو پاگی کی اوچتی گی نو آغا ده لذی آغا ده لذی درم موسیٰ علیہ صلات و سلام اغه د کمندنو د فرعون نه صبر سفر وکړ نیک سړی په طرف نو ما او تا ته وی د نفس امارانه سفر وکړ روحانیت طرف ته د روحانیت طرف ته سفر وکړ نفس اماره او خواهشات پرېدا څلورم پدې کې موسی علیه صلوات و سلام د خپل مرشد خدمت کړې ده خدمت کړه دے اتو لس کالا هغه سبقونه نوې خدمت وکاو خدمت وکاو نو څه به کمندنو خدمت کړي خدمت ته کمندنو د خپل مرشد ته خدمت وکا ابراهيم بن ادم رحمه الله تعالی خپل استاد لا ولس کال خشاک راوړ صرف ولس کال چې کمنو خشاک راوړ شي القران رحم الله تعالی سالور کال مرنا حسین علی صاحب زمیداری کړی او میخه به ولا سرولی سالور کال میخه به ولا سرولی او زمیداری به ولا کوله شیخ نور الهدى صاحب رحمه الله تعالی فرمایل چې زه یو علاقه تا یو عالم له سبق لاړم په خو ابدا عالم یا یو کتاب یا به دو کتاب یو طالبانو خپل خپل سبق دا سه درسي شکل وړیر نو ویدر ټیمونو بن شیو هما ته چې زه خوشاله تعذیب و امن یا ما ته چې ټیمونه بندي هما چې ترا ته ټیمو خایا بیمات اوی چی یو ٹیم خالی دی تا سہر دا آزان نا یو گھنٹا مخ کی آغا دا ٹیم بدا تا سبق پا ہم خوشارت پئی بیمات چی سو ویچی دا ستا کتاب بدا گورمم وام بیوم انو پا دا گا ٹیم که ستا دا کتاب دا مطالعه ٹیم زمان چی کمدنو دا لرگو دا راوڑو او دا وخو دا راوڑو تا با یو پند لرگی راوڑی یو پند بچی کمدنو دا غا راوڑی واخو ایمایش بلکل تیاری پر سالم کال یو پن لرگی او یو پن چه کندن خوشاک دا بیرالو یو شرط عزیب دپارا یو شرط عزیب دپارا دی وجنا مفسرین ذکر گئی چه استخدام چه دی شاگرد نا خدمت اغستل خدمت چه کندن دا آغتا خدمت حواله کول دا من سنن الانبیاء دی دا دا آغتا کامیابای دپارا دی داغه د کامیابی د پاره دي چا خدمتو کی او د مرشد چې کمندو خدمتو کی فاینت ممتا اشرا قال ذلک بیني وبیل مال اجلین ایمل اجلین قضیتو کم یو په دوه نیټو کې د پورا کوم نن به زیاته په ما باندې او الله باغ باندې چې ما نه کول مونږ ویل بس بل ستان تاجت نشته هو وکیل کار جوړونکې ده فلما قضا موسی الاجل اوس دوی مواده پوره کیږي د دوی مواده ټیم راغی په او کې چې پوره کوم موسی عليه السلام نیټه او روان شو سره د کوروالونو په سار بیا لی روان کړ کوروالا ټول روان کړ نو ویلی دا د کتور د طرف نه نو رڼا ناری ویلی دا اوری ویلی دا قال ان ویل خپل بال بچ تکینی تاسو یقینا مالی دل دا اور کې دې چې چرالم تاسو سره دینه خبر دلاري او یا اسکار ورته ور کې دې چې تاسو تاسو د شي فلا ماتا باو کې چراغ دیتا دی ور تر راغه आवाज وکړې شو من شاتل واد لایمن دا طرف د کندې برکتینا فل وقت المبارکه پاغه میدان چې کم دنو برکتی کې وګورینا ایا موسی چې موسی زجیم الله امرب د مخلوقات بلدایو قسم تجلی وستی وا او اکسی او دا چته چې کمنو ارتاو کډان ګورای دي همسار تاو کا دیواله ونه خبر کړم او خولی وتا چې یقین د موسی راشي فلما را باکه چې ویل دي لرا تاسو تاسو چې دا خو دې دا لکه چې داو نره ما واوړې شا کوونکه او رامخ کې نشو اے موسی مخ کې شهرې غما یقینا ته د بچونا امن والا امنین امن والا تاوشو تفائلی زی کذاوائی آمن زی امن لابن زی لبن تامر زی تمر دی تفائلی زی کذاوائی انکا من الامنین یقینا تید امن والونا اسلو کیا تک فیجے بک دانکا چکم دنو لاستی بلا موجزا دانکا لاستی فیجے بکا گریوان خل کے راو بزی تک سفن بید بیمار آئینا بیماری بنوی دا یو د یاری معجزه او بل بشارت واظم الیک جناک یو مطلب شدا الله سپین شو اوس پدې ختمي کې څنګه دا سپین والے نو واپس اله سره کنه بس ختم شي از سپین نه جو واپس دا سره کنه څه شي مدار دې دې معجزه ختمي دل شو فاطم مرا دا ول دې معجزه چې ختمي کې په دې باندې یادې مدا دا علاجن مستقل علاج دی مستقل څه شي چې بیان کې در باندې یاره راضي حدیث راځي نو لاس چې کمونو راواله نو خلاص دا سګدا موسی علیہ السلام ته چې په در باندې یاره بیا په در باندې یاره ناراضي دا مستقل علاج دی وزن ملیک جناحک من الرحب شاپور شیخ ابراہیم اللہ تعالیٰ فرمائل چه بچارو برازی یر رازی بیان کی نو آغا دی خیلاس راوالی خیلاس او پزڑبانی دی کی دی دا گسی سینین دوگو تلان دی بدی دی کی دی او زور دی ور کی او یا قوی دی اول زلووی اللہ رب العزت تے چه کمدن دا پریشانی ختم کی وازمم الیک جناک جو خزان سر الاس دی من الرابی دی یرد و جنا دی بد پٹیم کی فزانکا برحانان من ربکا دادو موجزی دی طرف درستانا فرعون او سردارانو داغتا یقینا دی دی قوم پا نافرمانا قالا موسیٰ علیہ السلام و ربمی انی قتلت منو اول موسیٰ علیہ السلام درخواستو کو چه یقینا ما وجل دینا یو بندہ فاخافو نزیاریگم چه ما با مڑکی اما صلاح با پاتی چی دانا چه دو مرگا یاریدو خو ما صلاح با پاتی چی دویم درخواست آرور آرون می آرور می آرون آغا دیر صفا دی پجبک زمانا دانا چه دو موسیٰ علیہ السلام پجبک لکنتو خو موسیٰ علیہ السلام مدین کے پاتی شو نو دی کی گڑوٹی آرالا گڑوٹی آسو شو رالا لکه پختون په پنجاب کې ډېر شي پاتې شي ناج بیا تاسو سره څه خبرې کینو آ بیا وای تاسو بیا کپڑے ټیلر ته وړ دی آ بیا لګا خبرې بلبل شان دي کوي لګا او تاسو بیا دلته راضی کنه نو خبرې روانه روانه کې او تاسو چای پیو کوي کنه پیو کوي لګا کنه نیمه اردو نیمه پښتوی څګاړي وړي خبرې کوي نو د موسی علی السلام چې زما دین کې پاتې شوم نو زما جبه صفه مصری نه ده زما لهجه صفه نه ده د هارون په شان ته صفه لهجه زما نه ده نو چې اسه نه چې زما خبر وانی پوه نشي او زبه کې چې کمونو ټیلر وامه خبر وانی پوه نشي او زبه کې ډرینک واټر وامه دا سبله جبه کې څه کما وامه یې وځلې سویل واخی آرون اورور می آرون آغا چه کنڈی استفاده پا جبا کی زمانا فارسلون حولی گدل رما سرارتان مددگار یصدقونی چه تصدیقو کی زمان ملتا را سرکا یقینا زیاریگم چه دیو ما در روشنو گرنی قالا ناغو تووی سانا شد دعا دودا کا اللہ و تووی دعای قبول شوا سانا شد دعا دودا کا یقینا کلک بکم ملتا ستا پرور دی ونجر لکو ما سلطانا او بگردم تاسو لره چکم روب او غلبا فلا یسلون الیکما فدی بند ملاوی گی فلا یسلون الیکما فدی بند نشی رسی ده تاسو خواتا را رسی ده بردم نشی دا سروب بی چه در نزده که ده بم نشی سک پیادی گی خبر وان پوش و همسا بده سرلاشو کی و همسا نفتیار سن جوڑی گی مار جوڑی گی خدا پاک اسکو سکن دا سکر لنو لیل انجرا کانا با ٹک پیران سکڑی را کړی نو بس دا سه روب الله رب العزت موسی علیه ورکو سلطانا هیبتا فی قلوب الاعداء ومحبتا فی قلوب الاولیاء آج کندن دشمنانو یرا محبتا فی قلوب الاولیاء دوستانو پزړ کې محبت فای بیا یاتنا انتما من تباکما سردن خزما تاسو او اوسو کتابداري کړه دستاسو نزور اور وای فلا ما جام فاکه چهرا راول لدی ته موسی علی السلام دلیلونه زما صاف صاف به آیاتنا جملا بلا دلیلونه ولا سکړو راو به آیاتنا بیناتن قالون دی ویل ما ذا نه دا الا سر مفترا مگر جادو زانه جوکړه شوه وما سمینا بیا ذا فی ابائن الاولین او نمی دی اوری دلی دا او نمی دی اوری دلی منگا دا مگر من دی اوری دلی منگا دا مسلا فاغا پلارانو مشر بخوانو کی دا زمنگ مشرانو دا مسلا نو وکڑی موسیٰ علیہ السلام اوشو سور وقت مسلا اوشو سالویخ کالا دیرش کالا بیانو شو دیر زدیانو دیر اینا دیانو موسی علیہ السلام بس معاملہ الله تزن قال موسی ربی وی موسی علیہ السلام رب زما پوه د پاغ چابانه چراول دے ده د خپل طرف نام او سوک چې شیبا غل را اخیری انجام د دې دنیا اخیری انجام د اخرت او د شای ان اولاف له ظالمون یقینا ناکامیابی کی ظالمان قانون دار چې ظالم ناکامیابی فرعون زد پوینادو کو قال فرعون ویل فرعون یا ایو الملو ای سردارانو ما علمت لکم من الائن غیری ند معلوم ما تستاسو دپار ایلا بی زمانا ما علمت لکم استاسو دپار یعنی مصر دپار من الائن سوک الائن زمانا یعنی حاکم مطلق دعوی اکرام چه حاکم و بادشاہ زین دا حاکمیت دا الوحیت سیاسی داغی دعوی دا دا الوحیت تکوینی ندا یعنی ملک بزما قانون زما ڈری فاو خد لیا آمان بلک زما دا پارا آمان آلتوینی پا اور بلک زما دا پارا آمان آلتوین پا خٹا باندی فا جلی سرا جوڑا که زما دا پارا یومانای را جوڑا که لالی اطولی ولا الہ موسیٰ کی دیشی چیز سا ورخار شما او خبر واخلم دا خدای دا موسیٰ گورم چې دا موسیٰ را دا مدد کئی کنکی سورہ مومن کی من وضاحت کھڑو و اینی لازنو من الكاذبین او یقیناً زی گمان کم پتبانی دا روح جنو باہلول چی کمدنو دا بادشاہ پو دا غبانی او لیکل دا بادشاہ محلو غٹ حارون رشید غٹ محلو دا باغی بانی حارونو لیکلو دا دیوال یا حارون رفات الدین و وضاحت الدین خرطی دی اوچا تکڑی و دین نرارتاو کو رفات الجستا و وضاحت النسا چوناو سمٹ تی اوچا تکڑلو او نس تیرارتاو کو نصوص تیرارتاو کو انکان من مالک فقط اصرفتا کستا مالی نو اصراف تکڑے دے ان اللہ لا احب المصرفین و انکان من مال غیرک او کد بیت المال مالی فقط ظلمتا او ان اللہ لا احب الظالمین الله ظالمان نخوخی نو شاہان و بادشاہان دے بیت المال پا مال باندی زان لچے کمدنو غٹی غٹی بانگلی و گاڑی و زمکی آچے کمدنو اخلی وائنی لازنو من الكاذبین او یقینا زگمان کم در احجنو نام وستک بارا دیر دانی اچھتو گرنو دول اخر و دو پزمکی نامناسب دوی و بیماری او یقینو گمانو کدی چه یقینا دی ما طرف تا واپس و نکڑیشی اومینی و دیو لخکر دو خارتاو نکل دی لر پدر یاب کی نو گو رکنا سرانگشو انجام دی ظالمانو و جال نام اومی گردول دی لر ایم مطن قائدین و لیڈران چرا بلل کول ورطا غلط نظام ترابلل اور ترابللی نو دی شرکیاتو تا او غلط نظام ظالمانا نظام تا خلق رابلو اور تا خلق رابلو او فرز دا قیامت پار دی مددو نکڑیشی او می لگو پدی پسی پدی دنیا کی لانت او فرز دا قیامت دی و بدرنگ اکڑیشی هم من المقبوحین دی و چکم دنو بدرنگ اکڑیشی او یقینا ورمکو مساد تورات پس دینا چالاکی مکڑی پیڑای پخوانای دلیلون دا پار دا خلقو او هدایت او مهربانی دی دا پارا چی یقینا دی لاللہ می تذکرون دی دا پارا چی دی نصیت قبول کی وما كنت بجانب الغربي هذه زانه دیمه حصہ د صورت ته د صورت دیمه حصہ په دې کې مقاصد اربع ذکر کړي مقاصد اربع ذکر کړي توحید رسالت صداقت الكتاب ایمان بالاخره اول رسالت راوړي د موسی د واقع نه دا معلومه شو چې ته حق ته پیغمبر نو مساله رسول ستا کار دی ته مساله څه کوي راځای الله تعالی قران در کړل دي او د قران اهمه مساله اج کمنو توحید دي او د قیامت مساله دا مساله خلکو ته څه بیان په دنیا منازي کې غرق پشي لکه قارون چې غرق شو وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر او نوې ته په طرف د مغرب کې اج کمنو د کوی تور مغرب طرفو وما كنت بجانب الغربي دا نبی د علم غیب د نبی علیہ السلام نه او نبی علیہ السلام حاضر ناظر نه دی وما كنت بجانب الغربي او نوې ته چې کم دنو د مغرب په طرف هغه وخت کې چې حواله کوله مې موسی ته پیغمبري الامر امر تشرید کې تکوینی دی توبه خدای توبه یا الله زما دې توبه توبه اوس هم تاسو په تشریح په تکوین پوه نه شئ نو خیر دې به پوه شئ ګنده خبره خو نه او کنه تاسو ګینی ټول درس کې حاضری کړې داو تاسو پابندې سره تاسو یاد ول کړی دی بس راغې ووري دو په یو وګورې د بلغ لار ته شي ده ثواب خو شدا الحمدلله رجع قران سره تیر شو اذ قضینا الی موسی الامر پاکه چا والا قوم چې کمر موسی علی السلام تا الامر دین او شریعت دین او شریعت نبوت متا والا کو وما کند من الشاهدین انه یتدا حاضرون اغه ځای کې ته حاضر نه وي ولکن انشانا قرونا خو جداوا حکمت د ورکول د کتاب شکل انسانیت ته کې شي نو قدرت او براوري شکل از مکه ته کې شي الله په براوري لکه د امه څومره خوشک تیر شو بلا خوشک تیر شو کنور تیرې دا جوړبا سر خرابې دل لکه شکل از مکه ته کې شو الله او براورولې شکل انسانیت ته کې شي الله خپل دین راووري د موسی عیسی علیه السلام نمخ کې دور کې انسانیت تګه شو او ټول خلق د مخلوق غلامان شو صرف بن اسرایلو کې لوګون ته کې تره وو چې د سجدي نه انکار کو نور قانون د غیر څه کړو مانلو نو هغه الله رب العزت راوچت کړ د وخت مقتداګانې کړو الله ولا قانون سکو ورکو انسانیت ډیر تګه وو ډیر تګه انسانیت اوسم الله انسانیت ډیر تګه دی الله یا الله ساز قانون تا طول غریبانان مالداران عاجزان محتاج دی یا الله خپل مهربانیو کا او دا خپل قانون په ټول دنیا نافذ کړي یا الله یا الله دا خپل اسلام چې کمنو په ټول دنیا نافذ کړي انسانیت ته غرنو ولکن انشانا قرونا ما چې کمنو پیدا کړو پیړای فتطاول علیهم العمر او وګدا شو په دی باندې عمر او پیغمبر په کینو راغله انسانیت تګه شو نو ما ولا ورکو او ما كنت ساویان فی آل مدین او نو ویت دی رب مدین والو کې چې ځکه کول تا د دین زما آیاتنا یوما نه وکړه تتلو علیہم چې ځکه کول تا د دین آیاتنا زما ځکه کول یو طریقه دا ده چې طالب عبارت او استاد ته وګی شي دا ځکه کول یو صدا طریقه تتلو علیہم ذکر اورو چې تا راغین ذکرې ال ته دیروي او هغه نه ذکرې د مدین دا ټوله قصه دام تاکړي دیو معنا او نو ته دی را په مدین والو کې چې اوس بیان ایتو حاله په دې مکی والو باندې اچونه زما ته کې مدین کې دیروي او استاد مدین کې څه کړی نو کوئی تور کېم نه وي په مدین کې ومه ولکن نا کنا مرسلین حضر علی ګن کې هم نو او نو ته بجانب تورې فطر عبد کوئی تور پاو کې آغا اول د تورات ملاوی دلو او دا د نبوت ملاوی دلو غنبی اذنا دینا پاو کې چواز میو کو ولیکن آمتا من ربک ودا مهربانی دا طرف در افستانا دا قرآن و نبوت مهربانی دا ساد رب در طرف نا حکمت دا دا پارا چه تو یا رضا سیو قوم چه نیر آغلی دی تیسیو پیغمبر ستانا مخی که دی چیزی نصیت قبول کی لعلم یتذکرون حکمت در علی گلو د پیغمبرانو حکمت در علی گلو د پیغمبرانو دا عذاب پټیم کې کافران دا خبره کوي چې لولا ارسلت الینا رسولا کدا عذاب پټیم کې د خلکو دا خبره نه دا بانا چې لولا ارسلت الینا رسولا دا بانا یو چې موږ ته پیغمبر ولین را لګو چې موږ ته وعده را یاد کړو موږ ته خبره کړو ان ما پیغمبران را لګلو تاسو ته خدا دې دا خبره کوي ولولا ان تصيبه مصيبه دا دویم لولا دا اولنی لولا تکرار دی ولولا ان تصيبه مصيبه پاغه وخت چې ورسیږي مصیبت ما دا لولا ماناو نه کړه پاغه وخت چې ورسیږي مصیبت دا واجه دا آغینا چه لگلی دلا سنده دی فایا قولو نوائی دی لولا ارسل تیلینا رسولا اولی نرالی گتا مونگتا پیغمبر نو لولا قولهم لولا ارسلت الینا ٹھیک شو دا فیقولو لولا والا لولا اولنے چھرے دا فیقولو داخل لے او دا دویم سیدے لولا ارسلتا پاو کې چور سیگی مصیبات تواجد آغنا چلی گلی دلا سنو دی دی با ویل کنوے کول دی او نوے وینا دی کنوے وینا دی پا وقت مصیبت کې لولا ارسلتا الینا ولی نرالی گتا منگ تا پیغمبر منگ با تابداری کڑی واسطا دا آیتونو او منگ با ایمان راوڑیو فلما ارسلنا الیهم رسولا ما با تا پیغمبر بیارا لگلی ما با تا بیا پیغمبر نویرا لگلی نو ستاسو دا فائده دا پارا ستاسو دا فائده دا پارا او ستاسو دا عذر ختمول دا پارا اللہ پیغمبر راو لگو نو دا منل پکارو دا منلو پزایده دا سپیل کو تو گو رکنا فلما جاو ملاق من عندنا فاوکی چراغ دیتا زمار طرفنا قالو نویوال لولا اوتی مسلم آوتی موسیٰ اولی نشراک اولی منگتا پشان داغ موجزو یا پشان دا یو زل کتاب چور کڑشو موسیٰ تا اولم یک پرو نو جواب ہوتا کی آین دین کار نو کڑد آغنا اوتی موسیٰ چور کڑشو موسیٰ علیہ السلام تا من قبل و مخی ناغین دین کار نکی اولم یک پرو آید انکار نده کڑه داغینا چور کڑه شو موسیٰ علیہ السلام تمخی قالو دی ویلو سحران تظاہرا یو مانا دا تورات و قرآن دوار جادوان نی چه دی یو بالمدد کئی دا جادو سیزو ندی دوا دی چه دا قرآن دا ساحرانی شی موسیٰ و هارون دو جادو برو چه دیو بالمده دکاو دویم نبی علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام مکی تا یهودیان یو ملا راغی یهودو ملاو مشرکانو تی تپوسو کو وی دا زمانگ تی پیغمبر چی منگ داد راغل دا ٹک تی که غلط تی اگر تی زمانگ کتاب کی تذکرش تی ٹک تی دی سوک غصه شو نو دیوی سحرانی تزواهرا اغام یو جادو دام یو جادو ری دی یو بلسکی مدد وقالو اول دی انا بکل انکافرون منگ دار یون انکار کو قل فاتو بی کتاب من اند اللہ شرک پا جواز کتاب را اوڑی کنا ما خود توحید او صحیح نظام لکتاب سکو داتاو سکم سکوی ردید پار دا اللہ دا طرف نسند سکے را اوڑی مقابلہ بالا صحیح کی گی زد مارا دا اللہ را طرح پر اجستاس و دامن چاہیے راوڑا یو کتاب دا اللہ را طرح پر چھا چکم دنو دیر پر ہدایتی لدی دوارونا تورات و دم قرآن نا آت تا بیوزو و تابیداری حکم داغی ان کندم صادقین اتاس رشتینی ہوئی فائل لم یستجیبو لکانو کدی قبولتیاؤن اکلستانو پویشا چھا نمائی تبیو ناواؤن چھا قنن دی تابیداری کی دخبلو خیالاتو آس خیالاتو بس روان دی او نشته غټ گمراه دا هغه چانه چې تابعداري کې د خیالاتو خپلو تخپلو خیالاتو تابعداري کې بغیر او من الله بغیر د هدایت الله رب العزت دې طرف نه یقینا الله رب العزت توفیق نور کوي کله کو ته ظلم باندې الله رب العزت توفیق نور کوي القوم الظالمین کله کو ته ظلم چې څوک په ظلم کله کی الله رب العزت تغیل توفیق نور کوي او ته پیغمبر او صداقت د قران صداقت دو قرآن مقصد ثانی او یقینا پر لپس مرالی گلو خدی پس بیان قرآن بر پس راولی گی یو آیات پس بلایات بلایات پس بلایات یا توصیل نمورات چه مناسبت دی بلکل دو قرآن دا آیتون یو بل سر سدی مناسبت دا سیدی یو بل سر لگی دلی دی زنزیر روان دی وصلنا لهم القول جوخ مراولی گو لهم دیلرا جوخ مراولی گو دیلرا القول قرآن کریم د دې لپاره چې دې نصیحت قبول کړي دلیل نقلی وګوره نه کان عالمان مني آګه سان چورکل مې دلیل کتاب اخر دینا هدی په دی باندې یقین کړي او پاکه چلستر کیږي په دی باندې وقالو وای دې موږ ایمان لرو په دې یقین انده اپته تر په رب زمنګنا انا کنا من قبل مسلمین یقینا موږ مخکړه دینا تعبدا منون کیو بشارت دا خلق چې ور وکړي چې لاره مزوري دې ډبلا حرم البول ڈبل ورکی او یاد ایمان ڈبل اجر دکاو می پو موسیٰ علیہ السلام ایمان هم پو نبی علیہ السلام دیو جناش ری صبرو کو